دل میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اجر اس وجہ سے ان کو ملے گا کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہے تھے. یہ ہے سورت بینہ, یہ شکوہ ہے انعام معاندین کا. اب معاندین کے لیے تحریر اخروی اور مومنین کے لیے بشارت اخرویہ. سورت البینہ میں انعام کفار کا شکوہ کیا نا, اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کافر اب تو انعام کرتے ہیں پر قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا نا اس وقت ان کا حال دیکھنے کا قابل ہوگا, دیدنی ہوگا. انسان مالہ یوم اخبار یوم سننا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور یہ زمین اپنے دفینے معدنیات اور مردے وغیرہ سب کے سب نکال کے باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لها, اس کے بعد یہ انسان کہے گا اس کی یہ حالت دیکھ کر, ما لها, اس زمین کو کیا ہو گیا کہ تمام بوجھ خالی کر دی. اس وقت ہم کثیر سے تو مشینوں کے ذریعے سے بڑی مشکل سے نکالتے تھے تو پھر بھی کوئی تھوڑی سی چیز ملتی تھی, اب سارے ذخیرے باہر نکل آئے. یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہے مردوں کا دفن کی وجہ, یہ مردے باہر نکلا زندہ ہو کر کے, یہ کیا ہو گیا زمین کو؟ یوم حدیث اخبار, ہاں یہ زمین اپنی تمام چیزیں یا ان لوگوں کے اچھے برے عمل خلاصے بیان کر دے گی. اے نبی, اس زمین کو بیان کرنی پڑے گی. بیچ میں اے نبی, اس زمین کو یہ باتیں بیان کرنی پڑے گی. کیوں بیان کرنی پڑے گی؟ یہ ان رب کا خالہ, کیونکہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا. اللہ کا حکم ہے کہ زمین والی کی بات. اے نبی, اس زمین کو یہ چیز یہ باتیں بیان کرنی پڑے گی. کیوں بیان کرنی پڑے گی؟ اس بات ہے آپ کا رب اس کو کہے گا, حکم دے گا, کر بیان. پھر چھوڑ سکتی ہے؟ وہ مانا غلط ہو گیا جو کہتے ہیں کہ زمین نے انکار کر دیا میرے سے, بلکہ یہ ٹھیک ہے کہ زمین نے, آسمان نے, سورج نے, چاند نے, بالوں نے, سب نے مان لی بات. یاد ہے جو تو ہمارے زمین جیتی لگاتے ہم کرنے کے لیے تیار ہے. ایک انسان کا سر بےمان ہے کہ جو خدا کے حکم کا انکاری بنا. جو میں سننا سوچتا تھا, اس دن لوگ میدان حشر میں جمع ہو کر وہاں سے متفرق مختلف حالتوں میں حساب کتاب کے لیے لوٹیں گے, تاکہ ان کے اعمال کی جگہ ان کو دکھا دی جائے تم نے یہ کرتوت کیے ہیں. ہاں, وہاں ٹیلی ویژن کی طرح ٹیلی ویژن کیا بنا ہے, یہ تو میرا ایک ہوتا ہے, اور وہاں باقاعدہ سب دیکھیں گے, ہم خود دیکھیں گے, میں وہ جا رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں یہ عمل کر رہا ہوں, میں یہ عمل کر رہا ہوں. خود اپنا جو کیا ہوا دنیا میں کام ہے وہ سب سمجھا. ٹیلی ویژن کیا بلا ہے؟ ہاں, پھر ان کو سامنے ہاتھ چلا جائے گا. یہ ٹیلی ویژن بنا دے تو خدا نہیں بنا سکتا. خدا ایسی ایسی سب دنیا کا جتنا کام ہے سب سامنے آ جائے گا. اس واسطے کر کے الٹا ہم یہ ان لوگوں پر ممکن بات ہم یہ بطور نظیر کے پیش کر سکتے ہیں, مثال تو نہیں دے سکتے, بطور نظیر کے پیش کر سکتے ہیں. دیکھ لو, یہ اگنی نوچنے والے انگریز نے, دتنگے نے, بے دمے نے یہ ٹیلی ویژن بنا لیا ہے. خدا نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے کہ جو دینے والا ہے سمجھ وہ نہیں کچھ کر سکتا. جیسے میں ظاہر کرتے ہیں قیامت پر کہ قیامت کو نہیں ہوگی. اے تو ٹنڈا بے دما اگنی موجنے والا انگریز ہے, یہ لال رنگ کا, یہ کام خدا نے اس کو اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ یہ کر رہتا ہے. یہ کام جو سمجھ دینے والا ہے وہ نہیں کر سکتا. الحاج عالم خلق, ہاں, سو جس نے سر بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا اور اس کی جزا پائے گا. آگے یہ لکھو نا, دیکھے گا, دیکھ لے گا میں نے یہ کام کیا ہے, پھر اس کی جزا بھی پا لے گا. یہ اس دن لوگ میدان حشر میں جمع ہو کر وہاں سے متفرق مختلف عادتوں میں حساب کتاب کے لیے لوٹیں گے. یس دو لوٹیں گے, وہ بیچ میں الفاظ میں نے بڑھا دیے ہیں, اشتاتن مختلف اور متفرق عادتوں میں. ٹھیک ہو گیا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر بن جارا, آگے ومن یعمل مثقال ذرۃ شر بن جارا, جسے ذرا برابر برائی کی ہوگی, چھوٹی سی برائی کی ہوگی, وہ اس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, میں نے یہ برائی کی ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ لے, چھوٹی سی برائی, اے مکروہ تنزیہ خلاف اولا, وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا, کہتے مکروہ تو ہے نا جی, چاہے ہوتی جاتی ہے نماز اور چاہے مکروہ ہے. میں نے کہا ننگے سے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو کیوں برا کہتے ہو, تو پیچھے پڑھ جاتے ہو, ننگے سے نماز پڑھے مکروہ ہی تو ہے نا, ہو تو جاتی ہے نا, تو ہم بھی ہو کر کے تو پھر وہ بےچارے آئے جسے پر اعتراض کرتے ہو, پھر کہتے ہیں جی مکروہ ہو تو کہیں نا, پیٹ کی لالچ کی, میری بچی سنائی کی قرآن تو اس کو پیسے ملیں گے, میرا بچہ نابالغ ہے جی ویسے قرآن سنائے پیسے ملیں گے, پیٹ کی لالچ کے پیچھے سب دنیا تباہ ہو رہی ہے, پڑھ پڑھ کے صحیح مسئلہ کال حق کا وہاں پیٹ کی خاطر جو ہے ہم نے مسئلہ چھوڑ دیا اور بریلویت اختیار کر لی, کیوں جو ان کے پیسے نہیں دیتے اور بریلوی کھل کے پیسے دیتے ہیں, اور بھینس بھی دے دی, مکان بھی دے دیا, بھینس کے لیے جگہ الگ دے دی, پٹھے بھی وہ لے آ دیتے ہیں, دودھ آپ پیتا ہے, بھینس کسی نے بھی پٹھے کسی نے بھیجے, کھائے کسی نے, بھینس نے کھائے, دودھ خدا نے بنایا, پینے والا یہ بن بیٹھا, کسی نے کہا نا کہ پانی کون پیے گا, بکری بولی میں, پٹھے کون کھائے گا, بکری بولی میں, دودھ کون پیے گا, بیٹی بولی میں, بیٹی کھاتا ہو گیا, پہلے بکری بکری بولی, اور اب دودھ کون پیے گا, بیٹی بولی میں, سارا کام خدا کرتا ہے, کر کر کر کے جس وقت اخیر میں آتا ہے فلاں پیر صاحب کے نام کیا, بھینس خدا نے پیدا کی, مار دیتا تو کیا ہوتا, پٹھے خدا نے پیدا کیے, پٹھے کھانے کی طاقت خدا نے اس کو دی, بھینس کو اس کے ہضم کرنے کی طاقت خدا نے دی اس کو, ہے جی پٹھے ہضم ہو گئے, اب اس کے بعد بنا کوئی گوبر بن گیا, ایک خدا نے بنایا, کوئی خون بن گیا خدا نے بنایا, اس میں سے پھر دودھ خدا نے بنایا نکالا, ایسا صاف ستھرا کہ بالکل اس میں نہ کوئی خون کی آمیزش آئے اور نہ اس کے اندر کوئی گوبر کی آمیزش آئے, دودھ کس نے بنایا, خدا نے بنایا, ہے جی خدا کا صاحب دو, خدا کے حکم سے دوست آئے, اب حصہ کس کا آ گیا, پیر صاحب آ گئے جی, کٹورا لے کر چلاؤ جی, پیر جناز جی جو پیر جناز تو کیا آ گیا, سب کچھ کام خدا کرو, پیر جناز دو, ایک بھی چند رکھ کو پہ گیا پیر, تو پیر ادرک کو پہ جاتے ہیں, پیر جناز سب کام خدا کرے, ادرک کو پیر پہ گیا, یہ غلط طریقہ ہے, سب کچھ خدا دینے والا خدا کے انعام کی چیز دو اللہ کے نام کی, ہے جی اس میں کوئی کسی کا حق کوئی نہیں ہے, نہ کوئی حقدار ہے, ہے جی اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, میرا نام پڑھتے ہو, اچھا جی ہاں جو شخص, ہاں جس نے ذرا سی برائی برابر بھی کی, برابر ذرا کی بھی کی, تو وہ اس کو دیکھ لے گا, دیکھ لے گا, دیکھے گا تو صحیح, آگے خدا تعالیٰ جل جلالہ من والو کی مرضی, اس کی سزا دے یا نہ دے, چھوٹی سی ایک کراہت والی بات ہے, چھوٹی سی کراہت والی بات, خدا اسی کو سزا دے دے, دے سکتا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے پر شرک نہیں, شرک بھی خدا بخش سکتا ہے پر بخشے گا نہیں, خدا کا وعدہ ہے, خدا کوئی عاجز نہیں ہوگا کہ میں شرک کو بخش نہیں سکتا, تو میں نے وعدہ کیا میں نہیں بخشوں گا, بس سیدھی بات ہے, کیوں نہیں بخشے گا, کیوں تو لڑائی ہوگی, خدا کیا لڑتا ہے, آلار آلار مو لڑنا خدا کے ساتھ, میری مرضی میں نہیں بخشوں گا, کرنا جو تم نے کرنا, جو زور لگانا لڑا لے, ہاں تو بڑے سے بڑا جرم قتل کر کے آوے, ہاں جی خدا اس کے بھائی چل جاوے, خدا کی مرضی, اور اس طریقے سے اس نے اور کچھ کیا ہے کام, خدا کی مرضی بالکل بہت, حساب کتاب ہی نہ لے جاتے آ جا, اور سکیوں کا حساب کتاب نہیں لے اس کی مرضی, یہ جو اللہ چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا, دیکھ لے گا کہ میں نے یہ برائی کی ہے, دیکھ لے گا, یہ رسول کہے گا یہ تم کیا, یہ حرکت نے کی, یہ عقیدہ ہے. اور یہ حرکت نے کی ہے, یہ عقیدہ ہے. ہم وہ بیچارا جو حرکت اس دن میں آتی ہیں تو وہ کہتا بس میرا آپ کو خلاصی کی صورت کوئی, میں بس یہ آپ میں جہنم میں گیا ہوں, یہ سوچ لے گا. خدا یہ سارا کچے چٹھے اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہے, ہم انکار کون کر, یہ کیا کہ نہیں کیا, یہ کیا ہے. بس یہ اپنے دل میں یہی سوچے ہوا ہے میں کیا جانا. خدا نے کہا میں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے تجھے ساری یہ باتیں جانا, اس توحید کے برکت سے میں نے سب بالکل ختم کر دیے. جا جا رہے خدا چاہے تو یوں بھی کہا رہتا ہے, خدا چاہے جو پکڑنا چاہے ضرور اسی بات کو پکڑے, ضرور اسی بات کو پکڑ لے. ایک نے کہا خدا کی قسم تو جنت میں نہیں جائے گا. اس نے کہا میرے رب میرے ساتھ ہیں, میرے سے غلطی ہوگی قصور ہو گیا, تو خام خواہ تو میرے کو جنم یہ جنم یہ نہیں جائے گا. خدا کی قسم ایسا جنم ایسا پلی ایسا پلی ماں وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا, جو سمجھ جائے گا تو دوست کہیے بالکل. اچھا بھائی بھائی مجھے چھوڑ رہنے دے, میرے حال پر کیا خام خواہ میرے پیچھے پڑا بھائی. تو تھوڑی دیر بعد تجھے خدا کے وہ بندہ مار گیا, وہ دوسرا مار گیا, دونوں مار گئے. خدا نے کہا بھائی تو کس بات پہ کہہ رہا تھا کہ خدا یہ اس کو نہیں بخشے گا, چل میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے, چلے تو جنت میں, اور تو اتنا متکبر تھا شیطانت تیرے اندر ہے, جا جا جہنم میں جا. اتنی بات کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ خدا کے میرے برکت میں کہتا ہے تو میرا نام لے کر کے کہتا ہے تو چل جہنم میں. بھائی اس بات سے یہ مقام ایسا نہیں ہے, یہ مقام بہت نازک مقام ہے, انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. کسی اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, کون جنتی ہے کون جنتی ہے. ہاں قرآن فیصلہ کر دیا جس کے وہ تو خدا نہیں ہوتا, اور خدا نے خود کہا ٹھیک ہے جی. تو اس نے بولے نہیں کہ وہ قسم یاد رہے خدا کا صاحب النار, اب سالوں کے سارے کو متعلق یہ کہو گے نہیں ماتو والے کہرے ہمارے ہم کفار الحمد للہ. تو کی حالت پر مرے موت ہو تو یہ پتا کیسے چلے, خدا بتائے کفر کی حالت میں مرا ہے, وہی ہو سب تو بات ہے, تو وہی ہے کوئی نہ وہی تو بند ہو گئی. اب کون کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جاننے میں آیا ہے. اب جو اللہ نے رکتا پھرتا ہندو تھا, ہم کسی طور پر نہیں کہہ سکتے. یعنی مجھے گامے کے متعلق یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ کفر کی حالت پر رہا, اور چاپی کرنے والے چاپی کرتے کرتے جب اس کو گند نکلا اس کے منہ سے, تو اس وقت میں نے کہا میاں جی اے کے, تو کہنے لگے جی وہ اجے میں دھنوا دھرا تھا نورا نائی دے رہے کا وہی کھڑا ہوا ہوا دوائیاں لے کر کے بس جی جی اگلے جان تو ایک کلمہ نصیب نہیں ہوا. پھر مسجد مولوی عبد الغفور صاحب کا بیان ہے, میرے خالد حاج بھائی حضرت مولانا عبد الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے ساتھ وہ پڑھتا رہا ہے عبد الغفور, اس نے اپنا سارا کچا چکا یہ سنایا. تو میں غلطی سے وہاں قاضیہ چلا گیا, مجھے کہا یہ بڑا بزرگ آدمی ہے تو اس کی سیوا کر تو تجھے بہت کچھ ملے گا. میں تجھے غلطی پالا آخری وقت اس کا میں نے یہ دیکھا, کوئی اس نے کلمہ نصیب نہیں ہوا اس کو, اسی حالت میں مر گیا. میں بہانہ کر کے پیشاب کا وہاں سے میں اتر میں نے کہا جی میں پیشاب کر رہا ہوں, وہاں سے بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ نکل گیا قاضیہ سے باہر چھپ چھپ کے. یعنی گرداسپور پہنچا, ہوشیارپور پہنچا, اور جو لدھیانہ جنرل دھرم جا پہنچا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. تو اس کے متعلق جو آخری مرتے دم تک اس نے کلمہ نہیں نصیب ہوا, اپنے اس کفری عقائد سے وہ بات اس نے توبہ نہیں, سمجھ آئیے نا. کیا پتا دل کا حال خدا کو پتا, پھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دل کا حال خدا کو. یہ جتنے بزرگان اعزام ہوئے ہیں ہم کسی کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے جناب. ہاں امید غالب یہ ہے یہ بزرگان اعزام اللہ تعالیٰ ان کو ہاں جی بہت بڑے درجے عطا فرمائے گا, سمجھے غالب یہ ہے یقین نہیں. مگر پہلے لوگ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں انہوں نے ان کے فتر میرے پاس موجود ہیں لکھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ فیض غور جہنم یا جہنم کے تہ میں جا کر کے وہ جل رہا ہے. سلیمان جہنمی ہے, سلیمان کی بیویاں جو ہیں وہ جہنمی ہیں, دوزخ میں جل رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام والعیاذ باللہ سب ان کے فتوے موجود ہیں, ان کے انہوں نے کتابوں میں خود لکھے ہیں, اور ان کو پھر مرزا حیدر صاحب نے ان کو پھر جمع کیا ہے. ہم کو ادھر ادھر ان کی انگریزی کتابوں سے نکال کر کے جمع کیا ہے, مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے ترجمے کا, اس مقدمے کے اندر انہوں نے یہ باتیں واضح کی. دنیا کا میں نے وہاں بتایا, دنیا میں پتہ نہیں پتہ کس کو ہوتی ہے شکست, کس کو ہوتی ہے, وہ دنیا کی بات ہے. شاہ رویندر صاحب یہ ساری دنیا یہ لکھتے ہیں پتھر. اچھا جی ٹھیک ہوگی بات جی. سورۃ العادیات اس میں شکوہ ہے ظلم کفار کا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا معنی کرتے ہیں اور حقیقت کیا ہے, یہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے, شکوہ ظلم کفار کا. اس میں تین چیزیں ذکر ہیں, جیسے سورۃ فجر میں تین چیزیں ذکر ہوئی تھی, اس طرح والعادیات میں بھی تین چیزیں ذکر ہیں, مرض, اسباب مرض, علاج مرض. والعادیات میں مرض کا بیان ہے, والعادیات میں مرض کا بیان ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, آیت نمبر آٹھ, آیت نمبر آٹھ میں اسباب مرض بیان ہے. حب مال اور افلا یعلم, آیت نمبر نو, اس میں علاج مرض کا بیان ہے ترہیب کے ضمن میں, علاج مرض بیان ہے ترہیب کے ضمن میں. ہاں جی علاج مرض, علاج مرض آیت نمبر نو, ترہیب کے ضمن میں. والعادیات ضبحاً, وہ گھوڑے گواہ ہیں جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں شب خون کرنے کے لیے. فالموریات قدحاً, پھر وہ گھوڑے گواہ ہیں جو پتھروں پر اپنے ٹاپوں کے مارنے سے چنگاریاں نکالتے ہیں. یہ اب ٹانگے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کو بھی دیکھا گیا ہے جب بھاگتے ہیں نا جی, اور پکی سڑک کے اوپر تو چنگاریاں نکلتی معلوم ہوتی ہیں جی. ہاں جو اپنی ٹاپوں کے مارنے سے, پتھروں پر اپنی ٹاپوں کے مارنے سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فل محیرات سبحان, پھر صبح کے وقت دشمنوں پر چھاپا مار جاتے ہیں. سویرے سویرے جا سب خون کیا, لوگ سوئے ہوئے ہوئے وہاں دھڑ, لوگ سوئے رہے, دشمنوں پر چھاپا جا مارتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. اثر نبی نہ کان, ان باوجود ہے کہ صبح کا وقت وہ بالکل جو مٹی ہوتی ہے نا, وہ بالکل زمین کے ساتھ جمی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت گھوڑے دوڑاؤ نا, مٹی نہیں اٹھتی. اور دوپہر کا وقت ہو دھو دھول پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے, جو بس آگے نکل گئی تو دھول کی تو پچھلے بس والوں کو تنگ کرتی ہے. ہم دیکھا گیا ہے تو یہ ایسے گھوڑے انہوں نے دوڑائے, ایسے گھوڑے دوڑائے کہ صبح کا وقت ہونے کے باوجود, صبح کا وقت ہوتا ہے تاہم وہ اس وقت اپنی دوڑ دھوپ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں. صبح کے وقت بھی گرد و غبار اڑ رہی ہے, اللہ اکبر. پھر اس وقت وسط میں بھی جماعت, وہ گھوڑے ان جماعتوں میں جا گھستے ہیں, جماعت ان جماعتوں میں جا گھستے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں, مال لوٹتے ہیں ان کا. اور خاص اس وقت کیوں مال لوٹ کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جیسے دنیا اپنے اپنی چار پائیوں پر آرام سے سوئی ہوئی ہے, ہر اور ہر اور ہر کر رہی ہے, بڑی آرام کی نیند ہوتی ہے, خواب آئی ہوئی ہوتی ہے, فلاں جگہ میں جا رہا ہوں, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, بڑے مزے میں اس میں سوئے ہوئے ہیں, یک دم اوپر سے سکون ہو گیا. اس وقت یہ لوٹ مار کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے تاکہ اندھیرے اندھیرے میں لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں. یہ لفظ بیچ میں بڑھانا پڑے گا, تاکہ اندھیرے اندھیرے میں لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں. یہ تمام باتیں شاہد ہیں اس بات کی, گواہ ہیں اس بات کی. ہاں یہ تمام باتیں جو اب بیان ہوئی ہیں نا, ان پانچ ایتوں کے اندر ہو, ان پانچ ایتوں کے اندر جو یہ باتیں بیان ہوئی ہیں نا, یہ سب گواہ ہیں اس بات کی, دلالت کرتی ہیں اس بات پر واقعی انسان کافر جو ہے نا بڑے ہی کوئی نہ قدر نہ شکر ہے اپنے رب کا, خدا کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. بلکہ شہید صرف یہ باتیں گواہ نہیں بلکہ خود یہ انسان آپ بھی گواہ ہے, آپ بھی یہ انسان گواہ ہے اس بات پر, خوب جانتا ہے یہ میں نے غریبوں کو مارا ہے ان کا مال لوٹا ہے, یہ خود بھی اس کو پتا ہے, تو اسے بھول نہیں. یہ لوٹ مار کیوں کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں کرتا ہے لوٹ مار, ان بیچارے سوئے ہوں جا حملہ کیا سب خون کیا جا کر, یہ واہ علیہ ہے, واہ علت کے لیے ہوتی ہے, جیسے ان علت کے لیے کہا ہے نا وہاں بھی علت کے لیے ہوتی ہے, یہ بھی شاہ جی نے لکھا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس لوٹ مار کی اصل وجہ یہ ہے, واہ لوٹ مار کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت اور مضبوط ہے, مال کی محبت تو ایسے ہے نا کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے, اس کی گٹی میں بھری ہوئی ہے, مال کی محبت میں بڑا سخت اور مضبوط ہے, اس لیے ایسے کام کرتا ہے, سبھی لیے کام کرتا ہے ایسے ایسے لوٹ مار کے, کوئی خوف نہیں, کوئی خوف خدا نہیں, کوئی قیامت کا ڈر نہیں, سارے یہ کام بس حب مال کے پیچھے, 99 کے پھیر میں آیا ہوا ہے, 99 کے پھیر میں, 99 ہے ایک اور ہو جائے تو ہو جائے, کوئی 10-12 روپئے اور آ گئے پھر اگلا حساب شروع ہو گیا, پورے 200 ہو جائیں گے, 199 ہو گیا ایک روپئے کی کسر رہ گئی, پھر کوئی 20-30 روپئے آ گئے, پھر آگے تیسرے سینکڑوں کا سی ہو گیا تھا, یوں ہی چلتا رہتا ہے یہ سب, یہ حب اللہ شریف, اللہ فرماتے ہیں تخویف اور وعید بالحب مال, تخویف اور وعید بالحب مال, کیا اتنا نڈر ہو گیا یہ انسان کافر اور اتنی بات اس کو معلوم نہیں کہ رب وہ سر ما فی القبور خود سے ما فی الصدور, جب وہ وقت بھی تو آئے گا نا مردے جو قبروں میں ہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور لوگوں کے دلوں میں جو باتیں خیر و شر کی مخفی ہیں سب سمجھ آ جائیں گی, اپنے کمائے سے بعد آ جاتا اگر اس کو یہ معلوم ہوتا, اپنی ان بری باتوں سے بعد آ جاتا, معلوم تو ہے پر خیال نہیں نا, آج آج کر دو قیامت آنے گا, ہاں آئی خدا کے بندے کیوں گئے, محمد مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاۃ نہ فاتحہ نہ دن کے بعد پھر کیوں کرا گیا, آخر جی پیسہ بھی حل مشکلات ہے, اب پیسہ حل مشکلات, پیسہ نہ ہوگا جی پھر مشکلات نہیں آ رہا, ہاں ہاں ٹھیک ہے پیسہ ہوگا مال لوٹ مار کرو گے ہیں تو مقدمہ چلے گا, تو پیسے وہاں خرچ کرتے رہیں گے, غریب کو دینا مقدمے چل پڑیں گے, پھر سال سال دو دو سال مقدمے بھگتے رہو, اللہ اس دن ان کا رب ہی ان کے حال سے بخوبی واقف ہوگا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے, اب بے شک ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو بات نہیں کریں گے, ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, ان لوگوں کو پتا چلے گا نا. اب سورۃ القارعہ یہ تخویف ہے ظلم کفار پر, مومنین کے لیے تھوڑی سی تنبیہ ہے, مومنین کے لیے تھوڑی سی تنبیہ, القارعہ تم القارعہ سب کو کھڑکھڑا دینے والا حادثہ جو دلوں کو ٹھوک دیتا ہے, یعنی کیا مت مل کاریا کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والا حادثہ, وہ ماں اگلا کمل کاریا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے وہ کھڑکھڑا دینے والا حادثہ ہے کیا چیز, اس حادثے سے میرا مراد میرا مقصد یہ ہے وہ دن ہوگا یقول الناس کالفراش المبثوث, جبکہ لوگ میدان حشر میں ایسے پراگندہ پریشان حال ہوں گے کل فراش المبسوس جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں, ادھر کو یوں ٹکر لگا رہا, ادھر کو یوں ٹکر لگا رہا, ادھر ٹکر لگا لیں گے, پریشان حال. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ ایسے ایسے اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روح ہو اون ہو, دھنکی ہوئی اون ہو, رنگین اون, لیکن میں نے رنگین اون منفوش دھنکی ہوئی دھنی ہوئی کیا جو الکاریہ تم الکاریہ, سب کو کھڑکھڑا دینے والا حادثہ جو دنوں کو ٹھوک دیتا ہے یعنی قیامت. ملکاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والا حادثہ؟ وما ادراک ما الکاریہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے وہ کھڑکھڑا دینے والا حادثہ ہے کیا چیز؟ اس حادثے سے میرا مراد, میرا مقصد یہ ہے وہ دن ہوگا یکون الناس کالفراش المبثوث, جبکہ لوگ میدان حشر میں ایسے پراگندہ پریشان حال ہوں گے کالفراش المبثوث جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں, ادھر کو یوں ٹکر لگا رہا, ادھر کو یوں ٹکر لگا رہا, ادھر ٹکر لگا لیں گے, پریشان حال. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ ایسے ایسے اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روح ہو اون ہو, دھنکی ہوئی اون ہو, رنگین اون, لیکن میں نے رنگین اون منفوش دھنکی ہوئی دھنی ہوئی کیا دے اسے جو بھی کہو بس ہمیں تو پتا ہی نہیں. اچھا جی, فما من ثقلت موازینہ, جس کے اعمال نیک تول کے اندر زیادہ ٹھہریں گے, ہاں پنجی ہوئی وہ تو کون دیوال کرے ہیں نرمان روز, فما من ثقلت موازینہ, جس کے اعمال نیک تول کے اندر زیادہ ٹھہریں گے وہ خاطر خواہ عیش اور پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اس کی زندگی بڑی اعلیٰ, عیش میں گزارو, ایشا کرو, موجہ کرو, کھاؤ پیو, موج کرو, یہاں من لیے ٹھہرو, کوئی روک ٹوک نہیں. آدم علیہ السلام کو تو روک ٹوک تھی نا, یہاں کوئی روک ٹوک یہ ہوا. من خفت موازینہ, حاویہ, جس کے اعمال نیک تول کے اندر کم ٹھہریں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا, حاویہ جس کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں کسی کو, اس کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں کتنا گہرا ہوگا, لا یعلمہ الا اللہ. وما ادراک ما ہیا, اے نبی آپ کیا سمجھے وہ حاویہ ہے کیا چیز, تو پتا بھی ہے؟ نار الحامیہ, وہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور اتنی گہری جس کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں سوا اللہ کی ذات کے, اور اس گرمائی کا بھی کوئی پتہ نہیں سوا اللہ کی ذات کے, اسی کو پتا کتنی گرم کر رکھے. سورت کاریہ, اب آئی سورت ہو تکاثر, سورت تکاثر اس میں شکوا ہے حب دنیا کا اور غفلت عن الآخرت. چاہیے تو تھا دنیا کی طرف سے بالکل بندہ بے التفات ہو جاتا, توجہ ہی نہ کرتا, لیکن جی شکوا ہے حب دنیا اور غفلت عن الآخرت کا, مقصود یہی ہے تزہید من الدنیا. لیکن یہ لوگ غربت دنیا کی وجہ سے آخرت سے بالکل غافل ہیں. مجالس صاحب نے لکھا ہے ہاضا توبیخ, یہ سورت جو ہے اس میں توبیخ ہے خاصا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. او لوگو, او مشرکو, تم کو کثرت مال و اولاد کی حرص اور فخر نے غافل کر دیا. تکاثر, ایک دوسرے سے کثیر کہنا, میرا مال تیرے سے زیادہ ہے, میری دولت تیرے سے زیادہ ہے, میری اولاد تیرے سے زیادہ ہے, میری کارخانے تیرے سے زیادہ ہے, میرے مربع تیرے سے زیادہ ہے, میری فیکٹریاں تیرے سے زیادہ ہیں, میری مسجد عالی شان تیرے سے بڑھ کر کے عالی شان ہے. تو کیا سمجھ پر میرے موجود دوری سے بھی اعلیٰ درجے کی. اگر کوئی کام ہو کسی کی, یار اس میں قالین نہیں ہے, میری قالین قالین میں اس پر وہ کسی کا لاکھ روپے کا, میں 10 لاکھ کا لگاتا ہوں. یہاں لوگوں کو دکھایا جی وہاں 1 لاکھ کا ہے قالین, میرے دیکھ رہے 10 لاکھ کا قالین ہے. یہ چلو اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کرنے کی دکھاتے پھرنا, آؤ جی میرا مکان آ دیکھو جی, آؤ جی میری بس آ دیکھو جی, آؤ جی میرے مربع پر سے کبھی تشریف لاؤ نا جی, ہے جی میں نے کیسے بنا رکھا ہے مربع, جنات آدھے نے بنا رکھا ہے کہ جنات آدھے. اللہ, اے لوگوں, تم کو کثرت مال اور اولاد کی حرص نے اور فخر نے غافل کر دیا. اسی غفلت میں پڑے رہے پڑے رہے پڑے رہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ جب تم قبروں میں آتے ہو تب آنکھیں کھلتی ہیں بندے کی. تو میں کیا کرتا رہا, آپ سمجھیں ماں, کیا کرنا تھا تو کر کیا بیٹھا, میں نے کرنا کیا تھا کر کیا بیٹھا, اب آنکھیں کھلی ہیں, مرتے دم تک طلب کثرت میں لگے رہے. ایسا نہ کرو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں, اس وقت تو تم کر رہے ہو, مگر میری سنو, اسی حالت میں اگر تم رہے کل سوف تعلمون, آگے چل کر تم کو اس غفلت کا انجام معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو اچھی طرح, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو. ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے کبھی. تمہیں اپنا انجام آگے چل کر اپنی غفلت کا تمہیں علم ہو جائے گا. سنا, بار بار کہہ رہا ہوں, کلا سچی بات ہوئی, یہاں کلا میں رہتا ہے, پکی بات ہے, سچی بات ہے. لو تعلمون علم الیقین, اگر تم اپنا انجام یقینی طور پر جانتے ہوتے تو کبھی تم یہ غفلت نہ برتتے. یا مقدر نکالو, تم کبھی بھی غفلت نہ کرتے. اب لترون الجحیم, ایک دن ضرور تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, پھر اس کو دیکھو گے بھی تو ایسا دیکھنا کہ خود یقین, یعنی کسی دلیل کی ضرورت نہ رہے گی, اپنے آپ تمہیں یقین آ جائے گا, وہاں دلائل دینے کی بھی ضرورت نہ رہے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سب سے ہیں جی جتنے بھی ہو اس دن دنیاوی نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی. کیا میں تمہیں نعمت نہیں دی تھی, تمہیں میں نے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا, تمہیں میں نے آنکھیں نہیں دی تھی, کان نہیں دیے تھے, زبان نہیں دی تھی, سمجھ نہیں دی تھی, اور نعمت نہیں, قرآن نہیں آیا تھا, رسول نہیں آیا تھا, ہے تو تم پھر کیوں غافل رہے؟ اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں گی, سمجھ آئے گی آپ. مطلب یہ ہوا, مشرکو, کثرت اور بہتات مال نے تم کو اللہ کے حکم سے اور مرنے سے غافل کر دیا ہے. اچھا خود جان لو گے, پھر کہتا ہوں ضرور جان لو گے, اگر کثرت مال کا انجام تمہیں اب معلوم ہوتا, یقینی معلوم ہوتا, تو تم حد سے کبھی اعراض نہ کرتے. اب اعراض کرنے کی صورت میں دوزخ ہی دیکھو گے, سمجھے؟ تو گویا کہ کثرت سے رغبت دنیا کر کے سچے دعوے سے غافل نہ ہو جاؤ. اول ما یسأل العبد من النعیم ان یقال له الم نصح جسمک ونرویک من الماء البارد, حدیث شریف میں آتا ہے, مشکاۃ شریف صفحہ 443. سب سے پہلا سوال جو بندے سے نعمت کے بارے میں ہوگا وہ یوں کہا جائے گا، کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ تو تنہوں من سست صحت مند نہیں رہا تھا تو، اور میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے رجایا نہیں تھا؟ یہ تو بات ہے، ہم پھر بھی غافل ہیں، ٹھنڈا پانی سے ہم تو پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں ہے جی، روز کا خرچہ میں نے پوچھا محمد حسن سے، یار کتنا ہو جاتا ہے روز کا خرچہ؟ کہنے لگے جی کم سے کم اگر خیال کیا جائے، کم سے کم بالکل 70 روپے، اپنے گھر کا اس نے خرچہ بتایا 70 روپے۔ میں نے کہا مار، حالانکہ کھاتے بھی تھے ہم، کیا ہے یہ روٹی ہوتی ہے؟ میں کچھ حضرت مولانا علی صاحب کو اللہ خوش رکھے، مجھے انہوں نے زیتون کا تیل دے دیا، کچھ اور چیزیں جو دیتے ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ اپنا خرچہ جو کھانے پینے رہائش کا جو ہے، کہتا ہے کم سے کم جانا، تو یہ تھوڑی چیز ہے، پتہ کیا کیا کھاتے ہیں، لو کاٹ لو، بادام لو کہ بادام لو، بہت نہیں کیا کیا چیزیں ہم کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، ابھی ہو رہا ہے ٹھنڈا پانی مل جائے سبحان اللہ بڑی چیز، صحت ہو جائے سبحان اللہ بڑی چیز ہے جی، اور جتنی ہیں ان سے پوچھنی ہوگی بدری کیا ہو رہا ہوگی۔ اب سورۃ العصر، اس میں تزہید من الدنیا، تزہید من الدنیا اور عمر ضائع کرنے کی مذمت، عمر ضائع کرنے کی مذمت، مضمون سورۃ العصر کا، دنیا کے راغب تباہ ہو جائیں گے، ہاں جن میں چار صفتیں ہوں گی نا وہ تباہ نہیں ہونے کی، یہی بیان کرے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، یہ باو اجداد کا حال ہے کہ وہ سارے آدمی گھاٹے میں ہیں، گھاٹا کیا، زندگی میں انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑھتا گیا، فلاں میرا بچہ ہوا، کتنا ہو گیا جی، 4 سال ہو گیا جی، بڑا ہو گیا جی، 2 سال کا ہو گیا جی، 6 سال کا ہو گیا جی، سکول پڑھتا جی، میں سمجھ آ رہے ہیں بڑا مزہ جی، 10 سال کا ہو گیا جی، ایسی میٹرک پاس ہو گیا جی، اب جی ایسے ہو گیا جی، اب بی ہو گیا جی، بی ہو گیا، بہت بڑا کھلاڑی ہے جی، 1,00,000 روپے اس کے نام میں ملا ہے، بڑا کھلاڑی ہے، یہ پتہ نہیں کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، عمر گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ پہلے کچھ نظر تھی بھی صحیح، موتیا چڑھ گیا، ہاں جی کالا موتیا چڑھ گیا، کون ہے چڑھ گیا ہٹائے اللہ ماشاء اللہ، اس کے دانت میرے بھی دانت گرتے جا رہے ہیں، میں آخری وقت میں دانت گرتے جا رہے ہیں، نظر کم ہوتی جا رہی ہے، سننے کی طاقت کم ہو گئی، بولنے کی طاقت کم ہو گئی، ہاضمہ خراب ہو گیا، ہاں جی چل جی، اس کو بیماری لگ گئی، شوگر کی بیماری لگ گئی، جی اس کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پہلے اتنا چلتا تھا وہ، کس بار پہلے یہ چلتا تھا، گندا ہاتھ میں لے لیا کرو، سنر طریقہ ہے، یوں چل سکتا ہوں، جس وقت چلو کہ ایسا وقت آ گیا، اب ڈنڈے کے بغیر چلنا نہیں ہوتا، چلتا ہے تو گرتا ہے نیچے، گر پڑا ہو بابا جی، گر پڑے ہو بابا جی، گر پڑے، اٹھا اٹھا اٹھا بابا جی کو، بابا جی بڑے ہیں یا تو بڑا ہے، اب دیکھ رہے ہو بابا جی چھوٹے ہیں، ان کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، تم بڑے ہو، کیا بولو تم بھی بڑے نہ ہو، تم پہلے بھر جاؤ تھے، تو پتا ہے کوئی زندگی کا پتا نہیں ہے، انسان جوان کہتا ہے میں بوڑھا ہوں گا تو جب توبہ کر لوں گا، ہیں وہ بڑھاپے تک نوبت ہی نہ آئے، تو پھر کئی نوجوان 20-20 سال کے مر گئے، کوئی 25 سال کے، کئی 30 سال کے، کئی 40 سال کے، احسان اللہ شہید کا کوئی پتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ مر جائے گا، اس نے بڑا کام کیا ہے جی ماشاء اللہ، ہر بات فرقے کے متعلق کتاب لکھی مستقل خلا کے بدل سے، بہت بڑا کام کیا، رسمی کر دیا نوجوان ہو کر کے، اس نے بہت بڑا کام کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ہم سمجھتے تھے کہ 40 ابھی تو ہے 40-45 سال کا، ابھی اور کام کرے گا یہ، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا یہ، مگر عمر کا کیا بولا تھا کسی کو، اللہ نے کہا چلا چلیے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے کوئی بوڑھے بوڑھے بوڑھے یفڑ ہو گئے اور کام ایک ٹکے کا نہیں کیا، کام ایک ٹکے کا نہیں کیا، قیامت کے دن جو خدا کیا عوالم نامل کما تذکر ہوئی ہے من تذکرا وجا کم النذیر، اتنی عمر تمہیں تھوڑی ہوئی تھی، کہاں کہاں گزاری، وہ جواب نہیں, چلو جہنم میں, سو تو ہمارے ظالمین من نصیب, چکو مزہ تھا آپ کا. اللہ اکبر, یہ حال ہو جائے گا. یہ انسان کی زندگی جو ہے نا, یہ ایسی ہے, بس گھاٹے میں جا رہا ہے بندہ, گھاٹے میں جا رہا ہے, گھاٹے میں جا رہا ہے. یہ دنیاوی جو اس کے نمتے ہیں, ہیں جو خدا داد ہیں, یہ بھی آہستہ گھٹتی چلی جائیں گے. میرے دار میں کیسے چلے جا رہے ہیں, اب بولوں گا تو شاید کوئی سمجھے بھی نہیں میرے بات, بہت بہت بہت مقدر ہوں گا. آپ سمجھیں گے یار, اس بابے کے ساتھ کیوں جاتے ہو پڑھنے کے لیے, سمجھ تو آتی کچھ نہیں, پتہ نہیں بولتا کیا ہے وہ, کیوں جاتے ہو, دانت اس کے منہ میں کوئی نہیں, بول وہ نہیں سکتا. اب اس کے بعد پر جاؤ جی, آؤ کوئی اور جگہ ڈھونڈو, ٹھیک ہے نا جی. یہ وقت میں آنکھیں نہ رہی, سوچیا جا کے پہلے ایک دفعہ کیا آپریشن, دو دفعہ کیا, دماغ پر اثر پڑ گیا ہے نہیں, اب پھر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ میری نظر جو ہے وہ قائم رکھے, اور میرے بولنے کی طاقت جو ہے اس کو قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ میرے سے کام لے لے, یہ قرآن شریف کی خدمت میرے سے لا لے, تب میں خوش قسمت ہوں, نہیں تو پھر بد قسمت. اللہ اکبر, آدھے گھاٹے میں, اب طاقت پیروں میں بھی نہیں رہی, اب یہ حال ہو گیا, گھٹتا ہی آ رہا ہوں, روز بروز گھٹتا ہی آ رہا ہوں. نہیں گھاٹے میں کوئی نہیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ چار باتیں جو ہوں گی پھر کوئی گھاٹا نہیں, پھر کوئی گھاٹا نہیں. بے شک ٹھیک ہے, آنکھیں بھی جائیں, زبان بھی جائے, دانت بھی جائے, طاقت بھی جائے, گھر کا نچلا بھی حصہ ختم ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کوئی گھاٹا نہیں, جب اس میں چار صفتیں یہ پائی جائیں گی. سبحان اللہ, یہ دعا کرو یہ چار صفتیں ہمیں حاصل رہیں, حاصل ہوں اور حاصل رہیں, اور مرتے دم تک یہ حاصل رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہی مہربانی فرمایا اپنے ہمارے ہاتھ میں. ان الذین آمنوا, جو کہ اپنی ایمان توحید کے اوپر قائم رہیں, پکے رہیں. ایمان تو ہے مگر یہ ایمان پر قائم رہے, ثبات علی الایمان, ثبات علی الایمان. وعمل الصالحات, معمول بنا لے رہے ایسے کاموں کا, معمول بنا لے رہے ایسے کاموں کا کہ جن سے خدا کا قرب حاصل ہوئے, جن سے خدا کا قرب حاصل ہوئے. تو پہلے آپ نے پڑھا وقت قریب, قرب حاصل کس طرح ہوگا, تبلیغ قرآن کی طرح ہوگی تو قرب حاصل ہوگا. اس تبلیغ کو معمول بنا لے اپنا, یہاں تبلیغ کرو, وہاں تبلیغ کرو, جہاں ایک ہو تبلیغ کرو, دو ہو تبلیغ کرو, دس ہو تبلیغ کرو, سو ہو تبلیغ کرو, پورا مجمع ہزار کو تبلیغ کرو, لاکھ کو تبلیغ کرو, تبلیغ کرو کہ تو وقت قریب والے مسئلہ مضمون ٹھیک ہو جائے گا, خدا کا قرب حاصل ہوگا. خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تبلیغ کے ساتھ ہو, خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ ہو, خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن پہنچانے کے ساتھ, لوگوں تک قرآن کا مضمون لوگوں تک پہنچاؤ, قرآن یہ کہہ رہا ہے. عامل الصالحات, معمول بنا لے, فعل الصالحات نہیں فرمایا, عامل الصالحات فرمایا. فعل اور عمل میں فرق ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر انما الاعمال بالنیات وانما لمن ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بما يعطيها تزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ پہلی حدیث ہے بخاری کی. اس نے کہا کہ عمل اور فعل میں فرق ہے. عمل میں تکرار ہوتا ہے, فعل میں تکرار ضروری نہیں. عمل میں تکرار ہوتا ہے, اس کو معمول بنا لینا, بار بار کرنا, بار بار کرنا, بار بار کرنا. جیسے روٹی معمول ہے ہماری, روزانہ کھاتے ہو, صبح شام کھاتے ہو, بلکہ ایک ناشتہ بھی کرتے ہو تین دفعہ ہو گیا, بلکہ پچھلے بار بھی تو کچھ منہ میں ڈالتے ہو تو چار ٹائم ہو گئے بہ کے, ٹھیک ہے جی. تو اس واسطے کر کے یہ معمول ہو گیا ہمارا. ان اعمال کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہو ان کو اپنا معمول بنا لے ہو, نہیں ایک نہیں ایک دفعہ کر لیا نکال لیا, نہیں ہمیشہ کرتے رہو. ایک متوقع کی بہت ضروری غسل کے ذریعے تبلیغ قرآن, نماز ہے سب سے بڑی چیز ہے, روزوں کے دنوں میں روزے اور تبلیغ قرآن کرو, حج کا موقع کہا جائے تو حج کرو, ہے جی. مگر حج جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ساری عمر میں فرض, کیونکہ بیت اللہ ایک ہی ہے. اسباب اور جس طرح میں نے شعر لکھا تھا, نظم الاصول ایک کتاب میں نے لکھی ہے, ابھی چھپی ہوئی ہے, چھپی نہیں, نظم الاصول. اس میں علم اصول کے ایک آواز جمع کیے ہیں, مر وجوب امرست, مر وجوب امرست, لا تکرار فی, ہے نا اصول کا مسئلہ. مر وجو امرس لا تکرار فی و سبب تکرار میں گوید فقی. فقی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ نماز شریف کو بار بار پڑھتے ہو, وہ سبب تکرار میں گوید فقی. فقی کہتا ہے کہ اسباب چونکہ متکرر ہے اس واسطے حکم متکرر ہو گیا. تو چونکہ بیت اللہ شریف جو ہے نا یہ سبب ایک ہی ہے, ساری عمر میں ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. فرض ہے نماز کے اسباب چونکہ پانچوں وقت روزانہ آتے ہیں, اس واسطے کر کے نماز پانچوں وقت کی فرض ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ سبب ہے, تو رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے نا رمضان میں جو ہے جب رمضان آئے گا جب روزے فرض ہوں گے, جب رمضان آئے گا جب روزے فرض ہوں گے. اور جو زکات ہے ہر سال اس کے لیے نیا گویا کہ مجدد وقت ہے, جدید وقت ہے, اس واسطے کر کے وہ جب سال آئے گا جب زکات آئے گی, جب سال آئے گا جب زکات آئے گی, یہ مسلسل ٹھیک ہوگی. بات سمجھ آئے گی. مر وجوب ہم رست لا تکرار ابھی وہ سبب تکرار میں گو یل فقی. فرماتے ہیں وہ تواسو بالحق, ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کرنے کی ہدایت کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کرنے کی ہدایت کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر, یہ چوتھی بات آ گئی. ایک دوسرے کو مصیبت میں صبر کرنے کی بھی ہدایت دیتے رہتے ہیں. ہاں مصیبت میں, کیونکہ جب تم ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کرو گے, آگے پھر ڈنڈے لگیں گے نا, پتھر گریں گے نا سر کے اوپر, آنکھیں پھوڑی جائیں گی, تکلیف ہوگی, تو پھر برداشت کون کرے؟ برداشت یہ کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرو, صبر کرو. یہ ہوتا رہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, یہی ہوتا رہا. ان کے بھی لوگ رحان ہوتے رہے بدن, ان کو لوگوں نے پتھر مارے, ان کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا, وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری سمجھ سے بالا تارا ہے. اب تمہارے اوپر اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کیا تم مصلحت دیکھتے رہو گے؟ تم مصلحت دیکھتے رہو گے کہ نہیں مصلحت نہیں, یہ ذہن پھر پھرے نہیں دیکھتے مصلحت کو, نہیں دیکھتے پھر حضور نے مصلحت کو نہیں دیکھی. تو نعوذ باللہ تم ان سے زیادہ سیاح لگتے ہو, سب پلیزو تم زیادہ سیاح لگتے ہو. حضور پاک سیاح تھے, عقل الناس تھے, ان کو جب خدا نے حکم دیا تم کون ہو؟ تم انہیں کی امت میں سے نہیں ہو؟ سارے پیغمبروں کا حال دیکھ رہا, گزر چکا ہے تمہارے سامنے سارے قرآن میں. ہاں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی ہدایت کرتے رہو, تو مطلب ایک گردش ہے زمانہ, خود گواہ ہے انسان کے خسران پر. یعنی مشرک باپ دادوں کا بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جانا مشرک کے لیے یہ شاہد ہے کہ اگر ہم نے بھی ان کی طرح ایمان حاصل نہ کیا تو گھاٹے میں رہیں گے. ہاں جنہوں نے ایمان اور معمول اپنا نیک کاموں کا پیش کیا اور حق کو قبول کیا, حق پر رہ کر آنے والے مصائب پر صبر کیا, ان کے لیے اجرون غیر ممنون, ختم نہیں ہونے کا اتنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب آیا سورۃ حماسہ, تزہید من الدنیا اور عذاب کی باتوں پر سجا, عذاب کی باتوں پر سجا, ایسے کام نہ کرو جس سے عذاب آئے. عذاب کی باتوں پر سجا, یہ کام عذاب کے ہیں, عذاب کے اسباب بنتے ہیں, یہ کام کرو گے تو عذاب میں جاؤ گے. چنانچہ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ نصیحت پکڑتے, مال کی طرف رغبت نہ کرتے, بلکہ الٹا ہمیشہ کے لیے مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. ویل للکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ, ہر ایسے شخص کے لیے تباہی ہے, ہر ایسے شخص کے لیے تباہی ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کے عیب کی نہیں کرے. پیٹ پیچھے بندہ خود سامنے نہیں, اس کے اندر کوئی عیب ہے وہ تم لوگوں میں پھیلاتے ہو جس میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ جب نماز ہے, یہ بڑا بے ایمان ہے, اسی سے فلاں جگہ ایسا کام کیا, جی فلاں جگہ ایسا کام کیا. عیب تو ہے اس کے اندر سچ موجود, مگر اس کو تو ہونا, ان لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ ان لوگوں کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے نا کہ میں اچھا ہوں, مجھ میں یہ کام نہیں, یہ تکبر ہے, یہ شیطانی کام ہے, یہ تو شیطانی صفت ہے. تو بولے کہ شیطان کے سب شیطان کی طرح تو یہ کہتا ہے, شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, اور اب تو کہتا ہے انا خیر منہ. شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ, تو بھی کہتا ہے انا خیر منہ, اس سے میں اچھا ہوں, کیونکہ جو اسے گندی اسے پائی جاتی مجھ میں تو کریں, ایسا سے میں اچھا ہوں. اسی وجہ سے خدا نے کہا اخرج منها فإن درجی فإن درجی فإن اللہ نظر آئی ہوئی. ہاں پیٹ پیچھے لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں, لوما تھا اور سامنے سامنے آ جائے تانا سا نہیں کرے, گالیاں دینے لگ جائے, فلانا ایسا ڈھیمکا ایسا ڈھیمکا پھر ہاں پتا ہے تیرا تجھے جیسا ہے کہہ دیا نا تم نے ایسا کیوں کہا, ہاں تیرا پتا تجھے جیسا ہے, فلانا ڈھیم کیا لڑائی شہر تھی. ہاں ان کے سامنے آپ آوازیں کیسے تانے دے, اور پھر اس کا ایک اور حال ہے, کیا حال ہے, جامع مالن مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے, حد اسے گن گن کر ہیں گن گن کر وہ گن گن کر رکھتا ہے, سامان بنا کے رکھتا ہے, اتنے پیسے ہو گئے میں نے بینک میں رکھے ہیں, اتنے پیسے ہو گئے میرے, اب یہ آ گئے یہ بینک میں رکھا, حساب کتاب اور منشیوں کے پاس آئی, ہاں جی اتنے پیسے اب ہو گئے, اب جی 2 لاکھ ہو گئے ہیں, اب جی 10 لاکھ ہو گئے ہیں, اب جی 1 کروڑ ہو گیا ہے, اب جی 2 کروڑ ہو گئے ہیں, گن گن کر رکھی جا کیا کام آئے گا. تو ایک یہاں کے شاید تھے, ایک بےچارے چلے گئے اپنے گھر, سوری کے بارے میں سنا ہے, انہوں نے خود تو میرے سامنے بات نہیں کی کہ ان کی اماں جان نے پیسے جو تھے نا یہاں سے جو جاتے تھے, اماں جان ان کے پیسے جو ہے سنبھال کے رکھ لی تھی, بڑی حفاظت سے رکھنا کہ میرے بیٹے کے آئے ہوئے ہیں پیسے, وہ زمین وغیرہ کھود لیا, بےچاری سادہ تھی اسے یہ پتا نہیں تھا کس طرح رکھنا چاہیے, زمین وغیرہ کھود کے وہ پیسے مانگ لیے, پتہ نہیں 2,000 تھے کہ 3,000 تھے, اس زمانے میں وہ بھی بڑی بات تھی, اس کے بعد اور کوئی پیسہ آ گیا میرے بیٹے نے پیسے مجھے وہ بھی جا کر سنا بولے رہے, اس کے بعد پھر کہیں جا کر تو انہوں نے ٹھیک ہے اما جی تم نے پیسے کہاں رکھے ہیں, میں کہا مچڑا ہوتے ہو جائے ہوتے میں زمین کھود کے نا تو میں نے وہاں رکھ دیا, میں نے کہا اور دیکھا تو سردی میں کھائی لگا وہ پیسہ سب کھلا ہو گیا, 2,000 کی 3,000 پیسہ ایسا ہو گیا, اور آج کل وہ 1,00,000 2,00,000 کا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں لوگوں کو کیسا یہ مزہ لگتا ہے اس پیسے کا, چاٹ لگتی ہے اس پیسے کی, پیسہ کوئی چیز نہیں, پیسہ کام نہیں آتا بالکل, کام جب آتا ہے جب ہاتھ سے نکلتا ہے, تو جیسے کہ ہریری نے لکھا ہے پیسہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو کام آتا ہے, پھر مزہ آئے کی اور کس طرح کر کے آتا ہے جی, جب پیسہ نکلتا ہے جب کام ویسے پڑا پڑا گھر میں جیسا پتھر جیسے وہ جیسا سونا جیسا پتھر, کیا ہے یہ کوئی چیز نہیں کام کی چیز, کام کی چیز کیا جو ہٹانے کا ہے, ہاں ایمان پر پکے رہو سنبھال سالح کرو یہ کام آئیں گے, یہاں مربع نہیں کام آنے کے, فیکٹریاں کارخانے کام نہیں آنے کی, ملیں کام نہیں آنے کی, دکانیں کام نہیں آنے کی, یہاں کام آئے گا یہ ایمان توحید اور یہ ہمارے سالح, اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو تبلیغ کرتے رہو, جمع معلوم ہوا دادا, ہاں یعنی مال کی بدولت ہو یا سب انا مال اخلدا, یہاں حمزہ استفہام کا مقدر ہے, حمزہ استفہام کا مقدر ہے, یا سب انا مال اخلدا, کیا اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا, اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا, یعنی مال کی بدولت ہمیشہ زندہ رہوں گا, جہاں کہیں مقدمہ آ گیا پیسہ لگا دوں گا, جہاں کی بیماری آ گئی ہسپتال میں چلا جاؤں گا, لندن چلا جاؤں گا, امریکہ چلا جاؤں گا, 10-12 لاکھ لگ جائیں تو کیا ہے پیسہ تو ہے, اس پیسے سے میں بچ جاؤں گا, جب مودی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ بچ جاؤں گا, بچ گیا ہے, بچ گیا ہے, گیا تھا یہاں سے مر گیا بےچارا, بڑا ذمہ دار تھا, یہاں سے اس کو لندن لے گئے, اس کو گولی لگی تھی ریڑھ کی ہڈی میں, وہاں اس نے اس زمانے میں آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے, اس نے 2 لاکھ روپیہ وہاں لگایا, کرایہ الگ تھا, ہاں آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے, وہ جو اس نے 2 لاکھ روپیہ وہاں لگایا, اس کا بھائی گیا, اس کا بھائی گیا تو نا اجازت کے لیے, وہاں کتے خرید لایا 32,000 کی جوڑی, یعنی بھائی بیمار ہے وہ اپنے کتے خرید رہا ہے 32,000 کی جوڑی, ابھی کسی نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ایک مجھے جفتی کے لیے دے دو, ایک نار مجھے جفتی کے لیے دے دو, اچھا جا میں نہیں دیتا, میں لندن سے لایا ہوں, لندن سے لایا ہوں, اس نے میاں خان احمد صاحب سے شکایت کر دی کہ جی آپ کا وہ سالا ہے, میں نے اس سے جفتی کے لیے وہ کتا مانگا, اس سے انکار کر دیا. مجھے کیوں فکر کرتا ہے, میں منگا دیتا ہوں. بہت سہارا کی جوڑی اس نے منگا دی, حالانکہ مدرسہ چلا رکھا ہے دین کا, وہاں علماء حدیث پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, سنن پڑھا رہے ہیں, ہے جی سب فنون پڑھائے جا رہے ہیں. 72,000 کہیں بھی ہو جی, آپ کیا پوچھتے ہو کہاں, اب کہاں پوچھتے ہو. اچھا جی 72,000 کی جوڑی تھی. اب وہ رستے میں پتہ چلا فون سے کہ ایک تو ان میں سے مر گیا, آتے آتے رستے میں کہیں کہیں جہازوں میں, تو وہاں سے فون آیا کہ جی ایک آپ کا جوڑا جو ہے نا جوڑی میں سے ایک مر گیا ہے. اس لیے پھر وہ جو لندن میں وہ مالک ہیں, کتے بیچتے ہیں جن کی کمپنی ہے, ان کو تار بھیجی, فون بھیجا کہ جی وہ ایک کتا تو رستے میں مر گیا, ابھی تک پہنچا ہی نہیں, دس گلا کرو ہم اور بھیج دیں گے, ان کو پیسے چاہیے اور دیں گے نہیں نہیں. اب لاکھ روپئے نہ لگ گیا جی, لاکھ کے زیادہ لگ گیا. یہ ہے حال جی حضرت جی, کیا پوچھتے ہو. اچھا وہ اس نے وہاں لگایا, پھر یہاں آ کر کے اسی طرح آ گیا. جو بیمار تھا 2,00,000 وہاں لگائے, انہوں نے کہا جی یہ اب حالت آگے نہیں بڑھنے گی, اسی طرح رہے گا. وہ لگنا ہی رہا, اس کو لوگ کھلاتے تھے. میاں جی ہم تب خدا دکھاؤ کرو, نماز پڑھے کرو, لیکن یہ حالت آ گئی. شادی کی آتی ہو خدا اور کی کرنا چاہیے, میں لگنا تھا کر سکے کرنا چاہیے, میاں خان احمد کو جا بتایا, سارے نے یہ جواب دیا. میاں خان احمد بڑا سخت آدمی تھا, میاں جی اور تھی شاہ ہو رہا کیا آشا کی آشا جنوال بھائی کا نا خدا ہوتا ہے. میاں جی میں خدا اور کی کروں, لگ رہا تو انکار چلے اور کی کروں کی اور کروں گی. تو میرے خان احمد نے کہا کہ ہاں خدا کر سکتا ہوں, تیرے بدن میں ڈال دے کیے ہو جائے بدبو, بدبو سارا بدن تیرا ہو جائے بدبو نا. تیرے نزدیک اب نوکر تیرے آتے ہیں تجھے منہ میں کھانا کھلا دو, کھلانے والا کوئی نہ ہو, تجھے متواتے ہیں متوانے والا کوئی نہ ہو, تجھے ہگواتے ہیں ہگوانے والا کوئی نہ ہو, یہ کر سکتا ہے خدا. میرے خان احمد کیا کہ کون بولے تو میاں جی شاہ جی نے ٹھیک کہا جو کچھ کہا ہے, تم خدا کا خوف کر مرنا ہے, زندہ نہیں رہے گا تو نہیں مرنا, میں نہیں مرنا. ہاں پھر بھی وہ اپنے اسی کام اللہ اللہ محفوظ رکھے تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال ہمارے پاس ہے سب کچھ ہے, کہ مال جاتا ہے تین کاموں میں اور تینوں کاموں میں پھر وہ نکل نہیں سکتا مزہ, اور ہے تینوں جوں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ میم ہے, میم اسی طرح نہیں ہوتا, یہ میم ہے. یعنی مرض, مکان, مقدمہ, ٹھیک ہے. یا پیسہ لگتا ہے مرض میں, ہسپتال میں پڑے رہو, ایکس رے کراؤ جی, جی ٹھیک نہیں ہو جی پھر اور ایکس رے کراؤ جی, اب جی وہ اسکرین کراؤ جی, اب جی فلانے دھیم کے کراؤ جی, اس کی فیس دے ہو جی 100 روپیہ, اس کی فیس دے ہو جی 50 روپیہ, پتہ نہیں کیا کیا بنائی ہیں. ایک دن کے اندر ہو دوائیوں کے علاوہ 200-200 روپئے کا خرچ, دوائیاں علیحدہ اور کرایہ ملایا علیحدہ. اچھا مقدمہ, مقدمہ لگا رہے 20-20 سال لگا جائے, 30-30 سال چلا جائے, 50-50 سال چلا جائے, پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے. اور مکان, مکان پہ خرچ کرو. راجا صاحب راج جائے کہ رہے کہ راج کیوں جائے, راجا صاحب نے حکم دے دیا ہے راج رہے, میں تو کروں گا. تو کہتا ہے نکلے راج کیوں نہ راج نکلے, راج رہے, یہ راج نہیں نکلتا, کوئی اور نہ نکال رہے گا جی, یہ چیز رہ گئی جی, آج یہ اچھی نہیں لگتی جی, یہ خوبصورت اس طرح لگے گی جی. میرے جی مکان صرف پلر لگانے تھے, اتنے اتنے پلر اس نے بنائے, یہ ٹھک ٹھک کر کے ٹھیک کر گیا, بڑا وقت لگا, ایک سارے دن کے اندر اس نے صرف اتنی جگہ بنائی, موٹی کتنی تھی اتنی موٹی, اور صرف سارے دن میں, اور لے لیے 10 روپئے, اس زمانے میں 10 روپئے بڑی چیز تھی, ہاں جی 10 روپئے میرے سے رہیں گے, پھر آگے جی 10 روپئے اور دو گے تو آگے بنا دیتا ہوں, اوپر تک پہنچا دیتا ہوں. کہا کیا یوں دھکا لگا کر دے. یہ جی ڈیزائن بنایا تھا جی ہم نے, تو ڈیزائن بنایا تھا ہاں جی. ہاں خدا باجی مرض, مقدمہ اور مکان, یہ تین چیزوں میں انسان سمجھتا ہے بس میرا پیسہ لگتا رہے گا, بس میں زندہ رہوں گا ہمیشہ میرے. ایا سب مال ہوا خلدا, کیا اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا, یعنی مال کی بدولت میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ اللہ نے فرمایا کلا, ہر کس نے مال اس کو کبھی ہمیشہ نہ رکھے گا. کتنا مال تھا جی قارون کے پاس, زندہ رہا؟ اب جتنے ہیں, ایک سنا ہے کہ ایک شخص تھا پانچ سو مربے کا مالک آپ کے سلا کے بھلوال میں, پانچ سو مربے کا مالک, مربے یہی دھرے کے دھرے رہیں گے آپ الگ نہیں ہو. بھٹو کتنے کا تھا جی؟ 36,000 acres زمین کا مالک تھا. وہ آپ چلا گیا تو وہ چیز تو یہی ہے, کوئی ساتھ لے گیا. اور ایک اور ہے غلام رسول, غلام رسول کا کہتے ہیں کہ وہ 96,000 acres زمین اس کی ہے, 96,000 acres زمین اس کی ہے. تو وہ اس نے مرنا نہیں, کیا پتہ مری گیا ہو, یہ بھی کوئی پتہ نہیں, یہ کم کی بات ہے. اور وہ چھوڑ کے مر گیا, میاں خان احمد 120 مربع کا مالک ہے جی, ابھی چلا گیا اور خبر اس کی مسجد کے پاس ہے, یہاں جو بھی آئے گا پھانسا پڑے گا. طالب علم کہاں پھانسا پڑتے ہیں, قبرستان میں دفن کرنا چاہیے, اصل حکم یہ ہے مقابر المسلمین میں دفن کرنا چاہیے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبر مدرسے میں بنا دی. میں نے منہ سے غلطی سے اپنی بے وقوفی سے بات نکال دی, میری اپنی بے وقوفی, کہ میں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ جی اگر قبرستان میں ہوتا تو بہت اچھا تھا, یہاں نہیں ہونا چاہیے. باقی قاضی رحمۃ اللہ صاحب غصہ آ گیا, کیا کرنا ہوں تم بڑا بھیا. میں جی میں آخر کیا جی, میں تو یہ آخر کہ بہتر یہ یاد ہوتے ہوئے میں سب سے بات نہیں کرتا, ویسے میری تو عمر میں بھی کم ہے وہ, ہے جی. میں نے سب سے کہ میں نے کہا کہ آخر اچھا نصیر کھانا, نصیر کھانا شیخ القرآن صاحب دیکھو کتنے, اور بنوری صاحب دیکھو, دو نصیر میں تو دکھا دیتی ہیں, اور نصیر کھانا ہے جائے لیکن نہیں بات جی, جس بات پہ دو چار جاوے چاہتے ہیں جی, تاکہ سننا نہیں حق کیا ہے بات کر کے. میں نے یہی کہا تھا کہ بہتر یہ تھا کہ وہاں ہوتا تو اچھا تھا نا. اللہ اکبر, کل ہر کے ایسا نہ چاہیے, یوم بدلنا پھر ہوتا مت وہاں حضرا کا من ہوتا نا, کیوں کہ آخر سب نے مرنا ہے, یہاں ہی نہیں رہنا, پیسہ تمہیں نہیں یہاں چھوڑے گا. ہاں بڑا پیسہ, بڑی دولت, سب کچھ ہے جی, مگر یہی رہ جائے گی اور بندہ آگے نکل جائے گا. ہاں سوائے اعمال اربع کے جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں سورت والعصر میں, یہ چار عمل ہوں گے پھر تو وہ زندہ رہے گا بندہ. یہاں کچھ کر گیا ہے جی, اور یہاں طالب العلموں کو پڑھا گیا, طالب العلم آگے پڑھائیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. سب کا ثواب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی رحمت واسعت واسرت کاملت سابقت واسعت, ان کو سارا ثواب مل رہا ہے. عبد الغنی صاحب پڑھا رہے ہیں, محمد امین صاحب پڑھا رہے ہیں, احسان الحق صاحب پڑھا رہے ہیں, جہاں جہاں بھی پڑھا رہے ہیں, دورے پڑھا رہے ہیں, سب کا ثواب حضرت کو مل رہا ہے. آپ کا ثواب حضرت شیخ القرآن کو مل رہا ہے, ثواب مولانا مفتی صاحب کو مل رہا ہے. یہاں جو کام کر رہے ہیں, طالب علم کو پڑھا رہے ہیں, ثواب مسلسل چل رہا ہے. یہ خسارہ ہے؟ یہ خسارہ نہیں ہے, یہ تو الٹا اضافہ ہو رہا ہے. اس واسطے کر کے اسی کام کو کرو بھائی. میری بھی وصیت ہے, میری وصیت ہے, اب آپ نے قرآن یہاں سے پڑھا, آپ کا فرض ہے اب اس کو آگے پہنچاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ. جو پہنچاؤ گے تم میرے ہو, نہیں پہنچاؤ گے نہ میں تمہارا استاد نہ تم میرے شاگرد. بس اتنی بات ہے, پہنچاؤ گے میں استاد تم شاگرد, نہیں پہنچاؤ گے تم کہتے رہو استاد جی استاد جی, میں نہیں ہوں تمہیں شاگرد مانوں گا. شاگرد جب میں مانوں گا تم یہ قرآن شریف آگے لوگوں تک پہنچاؤ, پھر آگے تم ایسے بندے تیار کرو وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں, وہ بندے تیار وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں, یہ سلسلہ آخر تک چلا جائے گا, قیامت تک چلا جائے گا. اس کا ثواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. جی باہر پڑھاؤ, گھر پڑھاؤ, باہر جنگل میں پڑھاؤ. ہمارے حضرت نے کہاں پڑھایا, مسجد میں پڑھایا؟ ہمارے حضرت نے بھی باہر جنگل میں بھانڈ میں پڑھاتے رہے, لوگ وہاں پہنچتے تین تین چار چار میل وہاں بھجن سے دور ہے وہاں پڑھاتے رہے, اور دنیا ہندوستان سے آتی تھی, اور وہاں اس بیچارے ایسے لوگ جو نازک مزاج ہوتے ہیں انہیں وہاں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا اور سڑکیں بھی نہیں تھی, اور وہاں پہنچے. اور حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت مولانا امر رضا شاہ صاحب بنوری اس وقت زندہ موجود ہیں, انہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا. دیکھ لو مولانا امر رضا شاہ صاحب, امر رضا خان نا, امر رضا شاہ صاحب سید ہیں, حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں, وہ یہاں پہنچے تھے اور یہاں آ کر کے استفاد آ رہے, کیونکہ ان کو ان کے استاد سید انور شاہ صاحب نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا جی میں کہاں سے اب اور کچھ سیکھوں سیکھوں. انہوں نے فرمایا پنجاب میں ایک آیا شخص حسین علی, وہاں پچا جگہ کا نام ہے, میاں والی ضلع کہتے ہیں, وہاں جاؤ. حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اپنے داماد کو بھیجا اور جا کر کے یہاں استفاد حاصل کیا. اس چیز کو سجاد بخاری صاحب نے بھی اپنے دیوال قرآن کے مقدمے میں لکھا ہے. گھر تو کشمیر تھا, دیوبند تھا, قبر ہے دیوبند. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی حضرت جی, اب آپ اس بات کو سمجھ لو, یہ آپ کی ذمہ ہو گئی ہے. میرے استاد حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا جیسے کہ بخاری شریف کا ختم ہوا اور سندے دینے لگے تھے, فرمانے لگے ہمارا ذمہ اتر گیا, اب تمہارے ذمہ آ گئی بات. تم کہتے ہو فارغ ہو گئے, تم فارغ نہیں ہو, فارغ ہم ہوئے ہیں. ہمارے ذمہ فرض تھا پہنچانا, ہم نے تم تک پہنچا دیا, تمہارے اوپر بوجھ آ گیا. تم کہاں کہتے ہو فارغ ہو گئے ہیں, اب بوجھ تمہارے اوپر ہے, تمہارا فرض آگے پہنچا. سمجھ آئی؟ اب ہم فارغ ہوئے اس بات سے, آپ کے لحاظ سے ہم فارغ, ہمارے سر کے اوپر بوجھ تھا وہ ہم نے آپ پر ڈالا ہے. قرآن شریف اب سمجھ لیا آپ نے, قرآن شریف سمجھ کر کے آگے لوگوں تک پہنچاؤ, یہ تمہارا فرض ہے. اور کوئی وقت مقرر نہیں, کوئی جگہ مقرر نہیں, کوئی بندہ مقرر نہیں, کوئی تعداد مقرر نہیں. ایک بندہ ہو اس کو بڑھاؤ, دو ہو تو اس کو بڑھاؤ, دس ہو اس کو بڑھاؤ, سو اس کو بڑھاؤ, ہزار ان کو بڑھاؤ. مولانا بشیر احمد صاحب خوشحال والے, ایک سال انہیں دورہ نہیں پڑھایا. میں نے کہا حضرت جی آپ نے دورہ نہیں پڑھایا اس سال, مجھے بڑا افسوس لگا ہے کہ آپ نے پڑھایا نہیں. آپ تو ہمارے ساتھی ہیں, ہم اکٹھے پڑھتے ہیں, تو جو کام میں کر رہا ہوں آپ بھی وہ کرو, کیوں نہیں جی طالب لے لو, کوئی نہ جی ایک کو طالب لے لو. میں کہا اتنا پڑھا دیں, حضرت ایک ملنے طالب اتنا پڑھاؤ, لے لو کوئی نہ, کہ یہ ہو گیا ہوں جو کچھ ہو گیا, آئندہ بات ان شاء اللہ چھوڑوں گا. پڑھا رہے پڑھا رہے, ایک سال میں سب کیا ہے, ہزار میں تو سب کیا ہے. قرآن پہنچانا ہمارا فرض ہے, اس واسطے کر کے یہ آپ پر اب بوجھ آ گیا ہے, اب آپ کا فرض ہے. جو شہری ہیں ان کا بھی فرض ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں, سمجھے نا. جو باری ہیں جو طالب علم ہیں وہ استاد بنے گی انشاءاللہ, ان کا بھی فرض ہے قرآن شریف کا درس صاف رکھے. میرے استاد حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر روز درس قرآن شریف کا, پہلے قرآن شریف کا رکوع پڑھتے ہیں, ان کا ترجمہ کراتے ہیں, اس کے بعد پھر کتابیں شروع ہوتی ہیں. آ جاؤ بھائی مولا میں آلے, آ جاؤ بھائی الحمدللہ آلے, آ جاؤ بھائی قاضی مبارک آلے, پہلے قرآن شریف کا درس. اور یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو پہلے رکھو, باقی کتابوں کو پیچھے رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کل علیہم بدن فی الحطما, ہر کے ایسا نہ کرنا چاہیے بلکہ ایک نہ ایک دن ضرور مرو گے, اور کفر کی وجہ سے ضرور ہوتا میں ڈالا جائے گا تم کو. آپ کیا سمجھے ہوتا ما ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ. ہوتا ما سے میری مراد ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. بندے نے نہیں بھڑکائی, ہاں بندے نے بھڑکائی ہو تو بجھائی جا سکتی ہے. جس آگ کو اللہ بھڑکائے اس کو کون بجھائے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اتنی بڑی آگ ہوگی, اتنی بڑی آگ ہوگی, التی تطلع علی الافئدہ, تلووں سے لگ کر دلوں تک کی جا خبر لے گی, دل پکڑ لے گی, جا دے گی. انہا علیہم مؤصدہ, وہ آگ اہل جہنم کی طرف سے بند کر دی جائے گی, اور ان کی حالت یہ ہوگی وہ بڑے بڑے لمبے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے, ہل جل بھی نہ سکیں گے, ہل جل بھی نہ سکیں گے, یوں پکڑے گا. اب ہلے کہاں ہلے, پھڑکے کہاں سے پھڑکے گا, پھڑک نہیں سکتا. آگ جل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس آگ کو دکھائے بھی نہیں ہمارے جی, جو کہ جا خبر گیری کرتی ہے, اطلاع پاتی ہے, یعنی جا پہنچتی ہے وہاں, میں نے کہا اس کی خبر جا لے گی. اب آگے سورت فیل. اچھا جی کیا ہوا؟ ساڑھے دس ہو گئے. چلو جی ہاں جی کہتے ہیں ساڑھے چلے گئے. میں نے آگے نہیں پڑھانی, یہاں تک پڑھانا ہے بس. مساد تک مولنا ساد. اچھا تحویز دنیا بھی اور نمونہ حق کے حرمات پر. تحویز دنیا کے لیے تحویز دنیا بھی کا ایک نمونہ بیان کیا کہ شخص دنیا پر مغرور ہو کر کے شاعر اللہ کو مٹاتا ہے. جو مٹاتا ہے خود مٹ جائے گا. شاعر اللہ کو مٹاتا ہے وہ خود مٹ جائے گا. چنانچہ علم تعالیٰ کہے والا رب کے اصحاب الفیل, کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے اصحاب الفیل کی تمام چالیں تمام تدبیریں تمام سازشیں یہ بیکار اور ضائع نہیں کر دی؟ ضرور کی. کس طرح؟ یوں ارسل علیہم طیرا ابابیل, ان پر غور کے پھول پرندے بھیجے جو ان اصحاب الفیل پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے. کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے, اینٹ ہوتی ہے نا جس وقت جل جاتی ہے بڑی سخت ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اندر اس کی چم ایسے پیدا سے آگے زخم کر دیتی ہے ہاں جی کھنگر کے پتھر کی ایسے. فجعلہم کعصفٍ مأکول, کھلا ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھائی ہوئی خوج ہوئی یعنی گھاس ہوتا ہے یعنی مثل کھائی ہوئی خوید کی خوید گھاس یعنی جس سے وہ مٹ گئے شاعر اللہ کو مٹانے والے. شاعر اللہ محفوظ رکھا خدا نے ان کو مگر مٹانے والے آپ مٹ گئے. اس واسطے کہہ کے دنیا کی لالچ میں آ کر کے شاعر اللہ کی حرمتی مت کرو نہ کرنے دو کسی کو. اب آگے آیا تذہیر دنیا علیہ مکہ, تو مکے والوں کا حکم ہوتا ہے خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تم کیوں خدا کو بھولے ہوئے ہو؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. چونکہ اللہ نے قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر کی چاٹ لگا دی ہے, محبت لگا دی ہے کہ اہل مکہ کو حکم ہے کہ بعض نعمتوں جو خدا نے تمہیں دی ہیں ان کی وجہ سے اللہ کو پکارو نا, پیروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اہل مکہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کو پکارتے مگر انہوں نے بجائے اس کے حصول دنیا کے لیے یمن و شام کے سفر کیے دنیا حاصل ہو کچھ تو شرم حیا کرو, پیروں کو پھر پکارتے ہو. خدا نے اتنا تمہارے ساتھ احسان کیا. ہاں قریش کی محبت کرنے پر تعجب ہے, گرمی سردی کے سفر کے گرویدہ ہیں. ایسا نہیں چاہیے ہونا چاہیے تھا بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا خدا واحد کی عبادت کی طرف ترغبت کرتے جسے ان کو بھوک دفع کرنے کے لیے کھانے کو دیا اور دشمنوں کے خوف سے پر امن رکھا. ایس گھر کا جسے وہ پڑتا تھا نا وہاں امام کعبہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ یہ خاص ایک کثیر کاری ہوتی تھی. فَلْيَعْبُدُوا خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان کو چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں. خاص وجد ہو جاتا تھا سچی بات. اوروں کے اوپر بھی ہوتا ہوگا میں سمجھتا ہوں, میرے اوپر ہوا تو اوروں پر بھی ہوتا ہی ہوگا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هَذَا الْبَيْتِ سامنے دکھ رہا ہے هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو چیز بھی تم چاہو دنیا میں کہیں ہے وہاں مل جائے گی. لاؤں وہاں سے مجھے ملے. وہاں دیکھو تو ہری مرچیں وہاں موجود ہو, ہری مرچیں یہاں سے تازہ کٹ کے وہاں پہنچی ہوئی ہے بالکل ہری. لال مرچیں وہاں موجود, ہر قسم کی چیز وہاں, امریکی کی بنی ہوئی چیزیں وہاں موجود ہے جی. یہ قدرت نے کہا ہے ہر قسم کی چیز یہاں مہیا کروں گا. آگے تزہید ملے دنیا مزم خسال کفار. ذم خسال کفار, کافروں تمہارا یہ کام کرتوت غلط ہے, ایسا کرتوت نہ کرو. یہ زجر کسی من میں آئے اب آئے تو کرزم الدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا آپ نے ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو سزا جزا کی تکذیب کرتا ہے؟ سزا جزا کو قیامت کے دن جھوٹ سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ اس کو قیامت کا یقین نہیں. ذالک الذی یذوق الیتیم, ایسا سنگ دیر بندہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کو آ جائے بےچارہ غریب, دھکے دیتا ہے, جادو ہو سکھ دیا. ہاں, ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو آپ کھانا کھلانا تو درکنار, لوگوں کو بھی اس کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آپ تو دینا پیچھے رہ گیا, لوگوں کہتے ہیں نہ اس کو نہ دینا, وہی ایسے ہیں. پھر ایسے منافق نمازیوں کی بھی بڑی تباہی بربادی ہے. نماز پڑھتے ہیں مگر اپنی نماز کی طرف سے غفلت اور بے اعتنائی برتتے ہیں. وہ کیا, جو کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھی تو ویسے چکرے مار دیں. جب تو امام جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, امام صاحب لمبی لمبی نماز پڑھے گا, اور جب اکیلی پڑھے گا تو ٹکرے ماری ہو گیا, گھر پہنچ گیا, بازار پہنچ گیا. لوگ ابھی سنتے پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, یہ پہنچ گیا بازار سودا لینے کے لیے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے جو نماز کو طول دیتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے, تو اور جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو تخفیف کرتا ہے. حضرت معاذ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا معاذ خفف الصلاۃ, نماز ہلکی پڑھائے گا, مختصر نماز پڑھائے گا. کیوں, فإن فیہم المریضۃ والضعیفۃ والحاجۃ, ان میں کئی بیچارے بیمار ہوتے ہیں, کئی کمزورے ہوتے ہیں, بڈھے بیچارے, کئی کاروبار والے ہوتے ہیں بیچارے, ان کا دھیان دکانوں پہ رہے گا. وہ امام صاحب نے نماز لمبی کر دی, میری دکان کے دانت خراب ہو جائیں گے, کہیں کسی اور جگہ کا خیال آ گیا, کہیں کوئی اور جگہ کا خیال, اور مختصر کرو نماز. اور جو اکیلا پڑھے سر یہ سب ماشا جتنی مرضی لمبی پڑھو, ہاں آپ بے شک دو رکعت کھائے, گھنٹے میں پڑھو, گھنٹے میں پڑھو, دو گھنٹے میں پڑھ لے دو رکعتیں, کون رکھ جاتے. ہم الٹا چلتے ہیں, جماعت کرائیں تو لمبی کراتے ہیں, جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو مختصر مختصر پڑھ کے ہو گیا. یہ غلط طریقہ ہے, یہ الٹے ہیں, ہم الٹے چل رہے ہیں. خدا کچھ کہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں, ہم اس کے خلاف چلتے ہیں. اچھا جی, فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, جو ریاکاری کرتے ہیں, ویملؤون الماؤون, دل کے ایسے تنگ ہیں یہ, دل کے ایسے تنگ ہیں یہ, روز مرہ کی برتنی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی مانگے سے نہیں دیتا. اسی طرح تھوڑی سی آگ دے دینا, یہ برتن تو دے دو, میں تھوڑا سا اس میں سالن ڈالنا ہے, پھر جو جا کے دے دوں گا, جا جا کے دیور سے مانگ رہے ہیں. معمولی سی چیز مانگنے کی ہو تو نہیں دیتے بھائی, برن کر کے واپس کر دیں گے. نہیں, سورۃ کوثر, تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے لوگ جن کے یہ کرتوت ہیں, یہ زندگی لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہے, جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نماز ریاکاری کی پڑھتے ہیں اور کسی غریب کا فائدہ نہیں ڈھونڈتے, بلکہ برتنے کی چیز کو مانگے تو برتنے کو بھی نہیں دیتے. یا رسول اللہ آپ ان سے غم سے نہ ہو, ہاں آپ اپنا کام کریں, ہم نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے. انا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ کو خیر کثیر, خیر کثیر, خیر کثیر کیا چیز ہے, تمام دنیا کے نعمتوں سے پانی ٹھنڈا, یہ بھی نعمت ہی ہے نا, جیسے کہ حدیث پہلے گزر چکی ہے, صحت جسم یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نعمتیں ہیں, مگر خیر کثیر ان میں سے کوئی بھی نہیں. خیر کثیر سب سے بڑی چیز قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ ہے بہت بڑی نعمت, ہو انسان کو اس پر خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم جو کچھ اکٹھے کرتے رہو کرتے رہو, مگر قرآن شریف سے بڑھ کر کے کوئی نعمت دنیا میں مسلمان کے لیے نہیں, اور یہ قرآن ہے, یہ ہمارے پاس موجود ہے. رسول اللہ ہم سے چلے گئے بے شک, تبلیغ کر کے تھے مگر قرآن چھوڑ گئے. حضور نے خود فرمایا ہے جی, دو شکلائن ہیں, یعنی تین تین چیزیں چھوڑے چلا ہوں میں, سڑک تم اصل ہے, دو تین تین چیزیں چھوڑے چلا ہوں. ہاں جی, مان تمسک تم بھی, جب تک تم ان کو قابو کرو رکھے گئے, قابو کیے رکھو گے, لن تزلوا بعدی, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا دو چیزیں ہیں قیمتی؟ بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بار کرتا اور قیمتی چیز کوئی نہیں، قرآن شریف کتاب اللہ، پھر قرآن شریف کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بار کرتا اور کوئی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. اس طرح لوگوں میں آیا پیا، ہاں اس طرح مطلب مالک ماں ہے تمام حدیث کی کتابوں کی، اس میں یہ کتاب اللہ سنت رسول کی ماں ہے ساروں کی، اور جو وہ روایت کرتا ہے نا اس میں غلطی نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے اپنے ثواب دید جیسے سمجھا انہوں نے بنا لی بات، شیعوں کی گھڑی ہوئی. انہوں نے ایک بات سے حضرت زید بن ارقم نے کوئی بات کہی، انہوں نے یہ بنا لی، قرآن چل پڑی ہوتی ہے اور اب عام ہو گئی ہے، اب مشہور ہو گئی ہے، خاص کر کے 15ویں صدی میں. آپ کو خیر کثیر یعنی قرآن مجید جیسی نعمت مل چکی ہے، ہم نے دی ہے، لہذا صلی لربی کا ونہار، آپ صرف اپنے رب سے مانگا کرو، صلی ادعو، صلی ادعو، پکار صرف اپنے رب کو، پکار غیروں کا پکارنا چھوڑ دے، خواہ نبی ہو خواہ ولی ہو، خواہ پیر مرشد ہو خواہ غوث قطب ابدال ہو، کسی کو مت پکارو، ایک مجھے پکارو صلی رب سے. کا تو نماز کے اندر یہی بات ہوتی ہے، رب سے دعا مانگی جاتی ہے، پہلے پڑھتے ہر نماز ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت کے اندر، اور ہر رکعت میں اس کا ہونا ضروری ہے. نفلوں میں تو ایسے ضروری ہوا، فرضوں میں جو ہے نا اس میں بھی واجب ہے کہ نہیں، اور اس میں فرض پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. یہ الگ بات ہے، آگے امام شافعی کا ہمارا اختلاف ہوا ہے، اپنے مقام پر ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں جو مقتدی ہوتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سے امام مالک روانہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا اتحاد ہے. بہرحال ہم جس طرح کرتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں نا جی، پڑھنا ایک ہوتا ہے کلام لفظی، ایک ہوتا ہے کلام نفسی. فصلنے کے رب کا یہاں کلام نفسی ہوگا ہمارے پاس، کہ دل میں سوچ، تدبر، دل میں سوچ، حکم کر کے نہ غلط کرو. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں سر کی اثر کی، اور مقتدی جا رہے پیچھے، میری گائے بھوکی مار رہی ہوگی یار، اس کو بچے نہ رہے، یہ سوچے اور دکان پہ پتہ نہیں کون آ گیا ہوگا جی، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہوگا، میں نے اس کو بٹھا کے آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، خیال ادھر ہو رہا. تیری نماز ہے یہ نماز کوئی نہیں، دل میں تدبر کر، غور کر، فاتحہ کے اوپر تدبر کر، ہاں اقرأ بہذا نفسک، دل میں پڑھ، اقرأ بہذا نفسک یا فارسی، اور دل میں پڑھ، دل میں پڑھ، دل میں پڑھ، دل میں سوچ، اس کا تدبر کر، اور ہم پڑھتے ہی کوئی، یہ حقیقت ہے نا جی. اس بات سے کر کے ہم نے سمجھا کہ کوئی نہیں، اس بات سے ہم پڑھتے ہی اور زبان سے نہیں نہ پڑھنا، دل میں تو سوچنا ہے نا، کہ آپ یہاں سے نا اسے دل میں پڑھ، یہ نہیں نا سمجھے بات ہے، اب وہ ہے تو مسئلہ صاف کر دیا، کہ آپ یہاں سے دل میں پڑھ، دل نفس، نفس کس کو کہتے ہیں؟ دل میں پڑھ، یہ کلام لفظی نہیں ہے، یہ کلام نفسی ہے، دل میں پڑھو، ٹھیک ہوگی بات؟ ہاں جی. خیر بہرحال اسی سے مانگو، اسی کی نماز پڑھو، ون ہر قربانی بھی اسی کے نام کی کرو، غیر اللہ کی نظریں نہ مانو. عبادت اعتقادی بھی آ گئی، ٹھیک ہے جی، اور عبادت عملی بھی آ گئی، شرک عملی سے بھی نبی ہو گئی، شرک اعتقادی سے بھی نبی ہو گئی. خصل رب کو پکارو، کسی غیر کو مت پکارو، مخلوق میں سے نہ نوری نہ ناری نہ خاکی کسی کو مت پکارو، اور نظر و نیاز دیو، صرف رب کی نام کی دیو، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام، نہ کسی پیر فقیر کی، نبی ولی غوث قطب ابدال کسی کی نہیں. ان نشان یا کہ حوالہ کرو، تیرے دشمن ہی تم پریدا بدتر بے نام و گمان ہے، تیرے دشمن ہی اصل میں یہ کہہ دیتے کہ اس کا اوترا ہے، خود پہلے حضرت قاسم پیدا ہوا جی 17 دن بیچارے کے گزرے، 18 دن لوگوں نے کہا ہے یہ اوترا ہے، کوئی نہیں خیر تو سا اترے ہو ان نشان لے کے ہو رب تر، تیرا دشمن اترا ہے، اس کا نام نشان لینے والا کوئی نہ ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ کا نام کیا مت تک لیا جائے گا، جتنا درود پڑے گا، جتنا قرآن پڑے گا، جتنی تبلیغ کرے گا، سب حضرت ہیں جی حضرت تک پہنچے گا، اور اس کا ہر وقت نام اللہم صلی علی محمد، ہر نماز نہیں پڑھتے، ہر دو رکعت ختم کرتے ہیں، جو چار رکعتیں پوری کر دو، درود شریف پڑھ لو بھائی، سنت موقعہ ہے، امام شاہ بھی فرض کہتے ہیں، فرض ہو یا سنت موقعہ، پڑھتے تو سارے ہیں، تاکید سے پڑھتے ہیں نا. اچھا جی. ان نشان ہے کہ لگتا اب سورج کافرون آ گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سدھی ہیں. تو کیا ہوا سدھی ہے تو اپنا یہ کام کر, تیرے کرنے کا یہ کام ہے, سدھی نہیں مانتے نا بالوں کو بائی کاٹ کر, سر بائی کاٹ ہو کوئی ضرورت نہیں ہوگی, تعلق باللہ پیدا کرو, تعلق بالمشرکین ختم, کل یا ایھا الکافرون, حکم متارکت کا کفار سے, حکم متارکت کا کفار سے, اگر آپ کدا و کفار نہیں مانتے ان کے ساتھ بائی کاٹ کر دو, لکم دین حکم علی دین کہہ دو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اے کافرو نہ تو اس وقت میں تمہارے ان معبودوں کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو, اور نہ بھی اور تم بھی اس وقت ان کی پوجا نہیں کرتے جس خدا کی میں پوجا کرتا ہوں. یہ ہے اس وقت, یعنی اللہ آبدو اس وقت, ماں تعبدو نہیں اس وقت, کیونکہ مظاہرے ہے. صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ جو ہے نا صیغہ مظاہرے کا, اس کا حقیقی معنی حال والا ہوتا ہے اور مجازی اور مستقبل والا معنی مجازی ہے, صاحب ہدایت نے لکھا ہے. اور اس نے مثال دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کیا معنی ہے؟ میں گواہی دوں گا, لا گواہی دوں گا, اپنی رضا دوں گا, کیوں یہ معنی ہے؟ اب دیتا ہوں گواہی, اب ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح سچی بات. ہدایت اس بات پر مجھے ایسا بدنی یہ بات معلوم ہوئی, میں یہی کہتا ہوں کہ ہے یہ حال, اس حال کے لیے, مظاہرے حال کے لیے ہے, استقبال کے لیے نہیں, استقبال میں جانا وہ مجازی ہے, وہ نہ بھی اس میں اختلاف کرتے پھرے. ہدایت والے نے بات بڑی کام کی, رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ واسعہ کامل. ہاں جی, اس وقت بھی میں تمہارے ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو, اور تم بھی اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے جس